Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 października, Marcin Łuchawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Michał Przerwa. Rząd szykuje zmiany w systemie podatkowym. Od kilkunastu godzin trwa głodówka młodych lekarzy w Warszawie. Śledztwo w sprawie masakry w Las Vegas trwa. Policja ustala motywy działania emeryta mordercy. Zmiany w systemie podatkowym to główny punkt dzisiejszego posiedzenia rządu. Będzie to realizacja obietnic złożonych przez wicepremierów Piotra Glińskiego oraz Mateusza Morawieckiego, wyjaśniła premier Beata Szydło wieczorem w wywiadzie dla telewizyjnych Wiadomości. Będziemy po raz kolejny przyjmowali zmianę podwyższenia kwoty wolnej od podatku i również będziemy przyjmowali zmianę, która pozwoli na wspieranie artystów, dziennikarzy, czyli to, co zostało zapowiedziane przez pana premiera Glińskiego i Morawieckiego w ostatnim czasie. Pełna kwota wolna od podatku, taka jakbyśmy zakładali, jaką byśmy oczekiwali, czyli to myśmy zapowiadali w kampanii wyborczej 8 tysięcy złotych. Myślę, że to jest przyszły rok. Premier zapowiedziała, że docelowa wysokość kwoty wolnej od podatku będzie wprowadzana etapami. Za granicą zarabiają 2,5 tysiąca euro miesięcznie, w kraju dużo mniej, 14 zł za godzinę. To jeden z powodów, dla których młodzi lekarze rozpoczęli głodówkę w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Uczestniczy w niej około 20 lekarzy rezydentów z różnych stron kraju, a wspierają ich koledzy. Wczoraj w Poznaniu medycy przeszli przez centrum miasta. Walczymy głównie o poprawę jakości życia pacjentów, no ale też lekarzy. Przemęczony lekarz, niedofinansowany lekarz, to nie jest najlepsza droga tutaj do poprawy naszej sytuacji, jeśli chodzi o ochronę służby zdrowia. Ja na przykład jestem rezydentem z pediatrii, mam ze sobą 10 lat szkolenia, a moja pensja podstawowa wynosi 2,5 tysiąca. Rozmowy z ministrem trwają już dobry rok, nie przynoszą właściwie żadnych efektów. Wyjeżdżając do Wielkiej Brytanii mam dużo większe szanse szkoleniowe i jestem w stanie też tam się normalnie utrzymać. Jest to opcja, którą rozważam. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł ma nadzieję, że protest medyków nie zagrozi pacjentom. Że swoim protestem nie zaburzą udzielania świadczeń opieki nad pacjentami. To jest absolutnie fundamentalna sprawa. O żądaniach płacowych lekarzy rezydentów minister mówi nierealne. Według propozycji resortu zdrowia młodzi lekarze otrzymają podwyżki o 100-150 zł miesięcznie. Jeśli ktoś wybierze jedną z dodatkowych 6 deficytowych specjalizacji, może liczyć na dodatkowe 1200 zł. Nadal nie wiadomo, jakie były motywy działania sprawcy masakry w Las Vegas, który zabił co najmniej 59 osób oraz ranił ponad 500. Coraz więcej wiadomo jednak na jego temat. 64-letni Steven Paluk jest określany jako spokojny samotnik, który dużo grał w gry hazardowe i podróżował. Steven Paluk mieszkał w kupionym kilka lat temu za 370 tysięcy dolarów domu na osiedlu dla emerytów w miejscowości Mesquite, położonej 1,5 godziny jazdy samochodem od Las Vegas. Sąsiedzi mówią, że nie zwracał na siebie uwagi. Czasami wychodził na spacery z narzeczoną. Widywano go także samotnie spożywającego posiłki w restauracjach. Brat sprawcy masakry, Eric, powiedział, że Steven Paluk był bogaty i że był zapalonym graczem w pokera. Często wypływał w rejsy wycieczkowe, podczas których grał na automatach. Widywano go także w kasynie Eureka w Mesquite. Znajomi twierdzą, że pewnego razu wygrał w karty 20 tysięcy dolarów. Choć w pokoju hotelowym i domu sprawcy strzelaniny znaleziono 42 sztuki broni i 1000 sztuk amunicji, Eric Paluk twierdzi, że jego brat nie był zapalonym strzelcem. Nie angażował się także w działalność organizacji politycznych i religijnych. Steven Paluk był jednym z 4 braci, których samotnie wychowywała matka. Powiedziała ona dzieciom, że ich ojciec nie żyje. W rzeczywistości był on znanym w Stanach Zjednoczonych rabusiem bankowym, którego skazano na 20 lat więzienia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na Kopcu Powstania Warszawskiego wieczorem zgasło ognisko pamięci symbolizujące 63 dni zbrojnego zrywu stolicy z 1944 roku. Niemcy zrównali miasto z ziemią i wypędzili mieszkańców, ale Warszawa zrodziła się na nowo, podkreślał Marcin Wojdat ze stołecznego ratusza. Nie udał się plan wymazania z map świata stolicy Polski, jej całkowitego unicestwienia. Zniszczona Warszawa dzięki wysiłkowi i zapałowi jej mieszkańców i całego kraju została wskrzeszona. W uroczystości w 73. rocznicę zakończenia walk w stolicy wzięli udział powstańcy, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, poczty sztandarowe i wielu mieszkańców. 5 tysięcy Polaków popełniło samobójstwo w ubiegłym roku. Zdecydowana większość z nich to mężczyźni, 30-40-latkowie z małych miasteczek i wsi. Dlatego tegoroczna kampania Twarze depresji nie oceniam, akceptuję jest skierowana właśnie do mężczyzn. Pomysłodawczyni kampanii Anna Morawska-Borowiec zwraca uwagę, że w małych miejscowościach nie można liczyć na pomoc psychologiczno-psychiatryczną. A jeszcze większy dystans do pokonania to poczucie wstydu i bezsilności. Większość mężczyzn cierpiących na depresję traktuje pójście do specjalisty jak przyznanie się do porażki. Nie powinni tak myśleć, mówi psychiatra Sławomir Morawiec. Tak jak idziemy z problemem zdrowotnym do kardiologa, diabetologa, pulmonologa, ortopedy czy kogokolwiek, jeżeli widzimy, że coś dotyczy, jakiś problem naszego zdrowia psychicznego, idziemy do specjalisty zupełnie normalnie. Z depresją zmaga się 1,5 miliona Polaków. To był serwis Trójki. Sport. Adam Malecki. Armenia w czwartek i Czarnogóra w niedzielę. Najpierw Erywaniu, a potem w Warszawie. Reprezentacja Polski jest o krok od mundialu w Rosji. Awans na pewno dadzą 4 punkty w 2 ostatnich meczach eliminacji Mistrzostw Świata, choć już zwycięstwo z Armenią przy remisie Czarnogóry z Danią zapewni wyjazd do Rosji. Myślimy jednak o najbliższym rywalu. Z Armenią jeszcze nigdy przecież nie wygraliśmy na wyjeździe, mówi Mariusz Stępiński, który zastępuje w reprezentacji kontuzjowanego Arkadiusza Milika. Wszyscy wiemy, jakie mecze rozgrywa się czy w Kazachstanie, czy w Armenii. Nie jedna reprezentacja już się przekonała o tym, jaki ciężki to jest teren, jak trudno się tam gra, także na pewno to spacerek nie będzie, ale wszyscy mamy nadzieję, że uda się awansować na ten wielki turniej, także podchodzimy do tego pozytywnie i przede wszystkim bardzo skoncentrowani, bo myślę, że to będzie główny aspekt. Koncentracja oczywiście, a do tego uwaga na żółte kartki, ewentualne kary dla Roberta Lewandowskiego, Kuby Błaszczykowskiego, Piotra Zielińskiego, Łukasza Piszczka, Krzysztofa Mączyńskiego, że Tiago Cionka sprawią, że ci nie zagrają w niedzielę z Czarnogórą. Mecz z Armenią w czwartek o 18:00, o tej samej porze w niedzielę zagramy na Stadionie Narodowym z Czarnogórcami. Zdrowotnie nasza kadra ma się nieźle, jedyna niewiadoma to Maciej Rybus. Dziś podczas treningu okaże się, czy naderwany mięsień dwugłowy już został skutecznie wyleczony. Prawdziwy szpital za to w reprezentacji Hiszpanii, która podobnie jak Polska jest liderem w grupie i w ostatnich meczach zagra z Albanią i Izraelem. Niestety bez swoich podstawowych graczy. Urazy wyeliminowały Andresa Iniestę z Barcelony, Alvaro Morata z Chelsea i Daniego Carvajala z Realu Madryt. W zdrowiu i co ważne z sukcesem osiągnęli cel koszykarze Rosy Radom. Awansowali do fazy grupowej Ligi Mistrzów, potem jak pokonali w meczu rewanżowym 3. rundy kwalifikacji Tarent Giants Antwerpia. Wynik 83-70 i odrobione straty 6 punktów z pierwszego spotkania w Belgii. Koszykarze walczyli także na parkietach ekstraklasy w pierwszej kolejce. King Szczecin wygrał 86-66 z Legią Warszawa, a Łukasz Tiduszko podkreślał, jak wielką rolę w zwycięstwie odegrali kibice. Wynik korzystny dla nas. Dużo kibiców przyszło, naprawdę nas zaskoczyli. I był doping, i była dobra energia. Chcieliśmy jako jeden organizm wygrać te zawody i my jako drużyna i kibice też nam dużo w tym pomogli. No i brawo. A ja zapraszam już na kolejny serwis sportowy. Za godzinę więcej o meczu Agnieszki Radwańskiej w 2. rundzie turnieju tenisowego w Pekinie. Zagra dzisiaj o 13:30. Sponsorem programu jest producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. To będzie pochmurny i deszczowy dzień. Najmocniej popada na wschodzie, południu i w centrum. W Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg, przejaśnienia możliwe na północy i zachodzie kraju. Wiatr południowy i południowo-zachodni umiarkowany, dość silny w górach i nad morzem porywisty, a w Tatrach w porywach nawet do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, temperatura od 11 stopni, to w Suwałkach i w Augustowie, 12 w Katowicach, Krakowie i Lublinie, 13 w Warszawie, Łodzi, Rzeszowie i Szklarskiej Porębie, 14 w Trójmieście, Olsztynie, Toruniu i Poznaniu, do 15 w Szczecinie i Świnoujściu. Sponsorem programu był producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 30 korzystnych rat. Na przykład laptop HP z procesorem Intel Celeron za 1399 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. Więcej okazji w sklepie i na MediaMarkt.pl. Wiemy, jak ważne są witaminy i minerały. W codziennym pożywieniu może ich być za mało, dlatego należy je uzupełniać. Wielu osobom wydaje się, że wszystkie preparaty witaminowe są drogie. A to nieprawda. Teraz jest ActiVitaminer. Suplement diety ActiVitaminer to zestaw aktywnych witamin i minerałów. Opakowanie 60 tabletek kosztuje tylko około 15 zł i wystarcza aż na 2 miesiące. ActiVitaminer to najlepszy sposób, aby niewielkim kosztem dostarczyć potrzebne witaminy i minerały. ActiVitaminer. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Przygotuj się do zimy na czas. Korzystając z autoryzowanego serwisu Nissana, otrzymujesz bezterminowy Nissan Assistance oraz bezpłatny samochód zastępczy. Skorzystaj z wyjątkowej oferty. Zyskaj do 20% zniżki na nasze usługi i oryginalne części. Teraz akumulatory w promocyjnej cenie od 299 zł. Dowiedz się więcej u swojego dealera Nissana. Nissan. Innovation that excites.

I dlatego bardzo tak twardo stawaliśmy przeciwko temu projektowi. Mówiliśmy o konieczności badań psychiatrycznych. Każda aktywność w kierunku ułatwienia dostępności do posiadania broni, szczególnie w tych dzisiejszych czasach, jest czymś naprawdę niebezpiecznym i trzeba z tym walczyć. I mówię to, nie mówię o intencjach autorów, bo one są po prostu naiwne. Ta argumentacja posłów, którzy przedstawiali ten projekt, była po prostu naiwna. Życie bardzo brutalnie weryfikuje taki brak przewidywalności wśród polityków. Jeżeli piszą ustawę, która daje zbyt duże możliwości w tych kwestiach, to może się skończyć naprawdę tragicznie. Szczególnie, że w Polsce poziom emocji, złych emocji, takich niechęci wzajemnych, gwałtowności jest w ostatnim czasie przez politykę, którą prowadzi PiS, bardzo, bardzo wysoki, więc tym bardziej trzeba z tym postępować bardzo ostrożnie. Można by dodać, że również opozycja nie pozostaje dłużna, jeśli chodzi o emocje, ale to jest inna sprawa. Mówię o przyczynach. Można oczywiście mówić także o skutkach. Efekt jest taki, że emocje są bardzo wysokie. Widzimy to codziennie i dodawać do tego jeszcze, udostępniać, nie chcę prostych porównań czy pokazywać, ale nie można tego robić. Trzeba być bardzo tutaj bardzo ostrożnym i bardzo racjonalnym. Dobrze, zostawmy to, ponieważ musielibyśmy analizować poszczególne zapisy, bo ja do końca nie jestem przekonana, kto ma rację, czy Kukiz 15, czyli autorzy, czy ci, którzy protestują. To proszę mi zaufać tutaj, że autorzy nie mają racji, mimo otwartych intencji i naiwności. Inna ważna sprawa na świecie. Czy według pana Komisja Europejska, która oświadczyła, że referendum w Katalonii było nielegalne, powinna była wyraźnie potępić działania hiszpańskiej policji? A nie zrobiła tego. Nie zrobiła tego, natomiast zrobiła coś innego. Uważam, wczoraj była taka debata też w naszej grupie Europejskiej Partii Ludowej. Długa, taka głęboka rozmowa o tym wszystkim, co dalej. Bo tak naprawdę coś złego bardzo się wydarzyło. Mówiliśmy o złych emocjach. Za chwilę o tym, ale czy komisja powinna była potępić brutalne momentami zachowania policji? Jeżeli mnie pani pyta jako polskiego polityka i szefa Komisji Spraw Zagranicznych, ja uważam, że tak, ponieważ te obrazy były jednoznaczne. One nie mieściły się w standardach zachowań. W standardach europejskich. No właśnie. W standardach nawet różnicy zdań, ale cywilizowanej różnicy zdań. Nie mieszczą się, dlatego uważam, że można podważać legalność tego referendum, ale nie można reagować w taki sposób, jaki reagował rząd centralny w Madrycie. I mówię to jako osoba, która ma szczególny stosunek do Katalonii, do Barcelony, to uważam, że tutaj dzisiaj... A dlaczego pan ma szczególny? No bo bardzo, bardzo ją bardzo lubię i klub Barcelona i bardzo często jestem w Katalonii. FC Barcelona przyłączył się do strajku generalnego. Dzisiaj jest strajk, ale dzisiaj jest strajk, powszechny strajk generalny w Katalonii całej. Protestują także piłkarze i cały klub Barcelony, ale chodzi mi o to, że ten konflikt musi mieć swój dalszy ciąg. Ja widzę w tym rolę Komisji Europejskiej, właśnie negocjacje. Nic się nie skończyło, ten problem trwa. Znaczy nie konflikt ma mieć dalszy ciąg, tylko rozwiązanie. On będzie miał dalszy ciąg, jeżeli nie będzie, uważam, że zewnętrzna ingerencja w takim dobrym rozumieniu tego słowa, czyli właśnie negocjacje, pomóc w tym, żeby usiąść i zacząć wrócić do rozmów, jest dzisiaj niezbędne. Proszę i pamiętać, Komisja Europejska powinna się tak, tym zająć? Bo proszę pamiętać, że Parlament Kataloński też przeprowadzał decyzję o referendum w sposób bardzo taki twardy, przeciwko opozycji wewnętrznej. To nie było takie oczywiste w Katalonii. Ta frekwencja też 40% nie powala. Więc chodzi o to, że tam są różne zdania w Katalonii i potrzebna jest inicjatywa która doprowadzi do okrągłego stołu i do rozmowy. Nie ma i to między rządem w Madrycie, a władzami Katalonii. I tu w tym widzę rolę Komisji Europejskiej, także Rady Europejskiej, no, tych wszystkich polityków europejskich, którzy wiedzą, że to, co zdarzyło się wczoraj w Katalonii, może uruchamiać złe emocje w całej Europie, nie tylko w Hiszpanii. I to jest wyzwanie dla tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za politykę europejską. Dobrze, to teraz o sprawach krajowych. Jak pan się trzyma, kiedy pan czyta wyniki sondaży ostatnie? Ja tak trzymam się jak politycy PiSu dwa lata po wyborach, czy w 2013, czy w 2009 roku, kiedy Platforma miała 60% poparcia. Mimo tego, że był kryzys finansowy i nie rozdawaliśmy pieniędzy. Nie, czyli nie przejmuje się pan tym? Wyciągam wnioski. Uważam, że to jeszcze bardziej powinno wymuszać na partiach opozycyjnych, środowiskach opozycyjnych, tych, którzy nie akceptują polityki PiS, rozmowę o wspólnej reprezentacji, o wspólnej liście w następnych wyborach. To jest sprawdzian dla wszystkich partii opozycyjnych, także dla mnie jako szefa największej partii opozycyjnej. A jeśli chodzi o Kantar, to ten sondaż dotyczący partii politycznych, czyli Kantar TNS dla dziennika Fakt i z niego wynika, że Prawo i Sprawiedliwość zyskało 4,43%, Platforma straciła 2%, Nowoczesna straciła chyba jeszcze więcej. 4. Chyba 4% właśnie rośnie PSL-owi, tak, troszkę Kukizowi. To jest jeden. I tak myślę, z kim pan chciałby się jednoczyć? Z tymi, którym rośnie, czy z tymi, którym spada? To jest, po pierwsze, to jest porównanie do lipca. Do lipcowego sondażu, tak. Po drugie, ja jednak mam dystans do sondaży, szczególnie, że coraz więcej z nich przeprowadzanych jest metodą rozmowy wprost i to jeszcze z osobami, których odwiedzają ankieterzy w i domu. I co pan myśli, że teraz trend jest mówić, że się będzie głosować na Prawo i Sprawiedliwość, nie wiem, tak? Nie wiem, czy trend, ale PO? Ale uważam, nie. Uważam, że... To jest passé i nie wypada się przyznawać? Tak, nie, mam dystans do wyników tych sondaży. Najlepszym sondażem zawsze jest dzień wyborów. Ja tylko chcę powiedzieć, że im lepsze... No ja pytam o tę ewentualną jedność. Z tymi wszystkimi partiami przede wszystkim przygotować minimum programowe, takie, żeby to była współpraca tych wszystkich, którzy nie tylko są antypisem, ale podzielają pewien system wartości i poglądów politycznych. No to proszę wymienić. Ja uważam, że wszystkie partie opozycji parlamentarnej na pewno, plus środowiska... Kukiz 15 nie, także? Nie, one nie są w opozycji. Jeżeli pani spojrzy na sposób głosowania i zachowań... No dobrze, czyli partie parlamentarne, opozycyjne, oprócz Kukiz 15, tak? Czyli, dalej. Czyli to i jeszcze dalej. Czyli na pewno jeszcze? W PSL i Nowoczesna. I te wszystkie środowiska, które są poza parlamentem, które będą chciały, które podzielą ten system naszej pracy, wartości, poglądów politycznych i minimum programowego. Ja myślę, że to są na pewno... Nie chcę dzisiaj, bo rozmawiamy, z tych szereg rozmów prowadzimy. Jest kwestia... Ale są zaawansowane rozmowy, tak, prowadzone? Myślę, że na tyle tak, bo jest... Ale o wspólnych listach wyborach samorządowych, czy o organizowaniu protestów? O obecności na wspólnej liście, ale to zależy od tego, jaka będzie ordynacja, pani redaktor. To dzisiaj jest najważniejsze. Jeżeli w bardzo poważny sposób PiS, tak jak zapowiada, ograniczy podmiotowość występowania w wyborach samorządowych, zakaże, wprowadzi jedną turę... Myślałam, że to jest możliwe w tej kadencji, tak, teraz przed wyborami? Oczywiście, przed to jest wyborami? Możliwe. Czyli jedna tura w wyborach bezpośrednich, zakaz komitetów, startowania komitetów niezależnych, małe okręgi wyborcze, czyli podniesienie progu wyborczego. A jest w lasce Marszałkowskiej koalicji. Jakiś projekt? Nie, ale słyszymy, w jaki sposób, jak pracują i jakie mają pomysły politycy PiS i Jarosław Kaczyński. I wiem, że oni zrobią wszystko, żeby uniemożliwić partią polityczną podmiotową obecność w tej kampanii. I dlatego trzeba rozmawiać i być gotowym do tego, żeby napisać scenariusz obecności na jednej liście. Ja te rozmowy prowadzę. Ja myślę, że kwestia najbliższych miesięcy... A scenariusz obecności na jednej liście to jest tak, że to byłaby lista, która by się nazywała... Najlepiej Zjednoczona Opozycja. No więc właśnie. Nie byłoby tam nazwy Platforma? To zależy... Może to by była Nowoczesna Platforma Ludowa. Jeżeli będzie taka sytuacja, że nie będzie możliwości, że będą mogły startować tylko partie polityczne, a nie będzie możliwości koalicyjnych, to wtedy dojrzałością partii jest otworzenie swoich list na inne środowiska. Nieważna jest wtedy nazwa, ale obecność wszystkich środowisk, które chcą ze sobą współpracować i skutecznie zatrzymać PiS w demolowaniu Polski i zabieraniu samorządom podmiotowości, pieniędzy i możliwości. A jeśli chodzi o Platformę, to może potrzebne są przyspieszone wybory władz partii, jeżeli panu tak nie idzie w tych sondażach, co prawda nie wewnątrzpartyjnych, tylko ogólnych. Jest pan na w tyle listy, pożądanych liderów. Wybory są, odbędą się, mamy z 21. konwencję krajową, programową, samorządową, ale przygotujemy też zmiany statutu. W listopad, grudzień to wybory wewnętrzne. Pani, to wybory sprawdzają jakość leadershipu i jakość przywództwa, a nie sondaże. Ale nie. Wybory w partii, pan mówi o tym teraz, czy pan mówi nie. o wyborach samorządowych, mówię które są takim sprawdzianem? Zawsze później. Wybory te zewnętrzne, czy samorządowe, czy europejskie, czy parlamentarne, zawsze są sprawdzianem dla każdej, dla wszystkich, dla całej polityki, dla wszystkich polityków i trzeba bardzo dobrze być do tego przygotowanym. No dobrze, a czy pan jako przewodniczący Platformy nie ma sposobu, a może pan nie ma pomysłu, czy potrzeby skłonienia prezydent Warszawy do zmiany postawy wobec Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. Ponieważ już nawet sympatykom Platformy no, nie spotkałam nikogo, komu by się to podobało. 5 października jest decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który decyduje, czy będzie decydował, orzekał, czy pani prezydent Gronkiewicz-Waltz musi być obecna osobiście, czy też nie. Czy nie ma tutaj różnicy w prawnej ocenie tej sytuacji i poczekajmy do piątego, to już jest za chwilę. Z jakimi uczuciami pan czeka? Czy nie lepiej byłoby, gdyby się stawiała, gdyby nie było tych historii z grzywnami, z prawnikami opłacanymi przez miasto? To jest jej decyzja. Ja uważam, że ta sprawa jest na tyle bulwersująca, że ją oczywiście trzeba wyjaśnić do końca i mieć pewność, że tak się dzieje. Ale to można było wyjaśnić niezależnie od tego. I że minister Jaki jest ostatnią osobą, która robi to w sposób uczciwy i rzetelny. A komisja jest powołana w niezgodzie z konstytucją. Więc to wszystko stawiając po jednej stronie. Z drugiej strony uważam, że trzeba dawać świadectwo prawdzie. Robią to prawnicy pani prezydent. Po piątego będziemy wiedzieć, czy będzie to robić pani prezydent osobiście. Ale ja tylko pytałam o tę kolejność. Czy nie lepiej by było tak, gdyby pani, ale to nie, pani prezydent prowadziła tę całą procedurę zaskarżenia tej decyzji, ale jednak poddała się jej? Za dwa dni będziemy wiedzieć, jaka jest decyzja sądu i od tego uzależniam decyzję pani prezydent. A kto będzie kandydatem na prezydenta w Warszawie? Osoba, która jestem przekonany, będzie reprezentować A może większość. Borys Budka, bo jest teraz taki popularny, chociaż nie jest warszawiakiem. Ale jest, mieszka w Gliwicach i trzeba było go zapytać, czy ale może to dobry być pomysł? Nie? On był kiedyś kandydatem, nawet pani nie wie, 3 lata temu był kandydatem na prezydenta Gliwic. Z nie najlepszym słabo skutkiem. Więc być może ośmiechnął się pan tak. Bo nie zazdrościł mu pan popularności bo teraz. Bo pomagałem mu w tej kampanii. I wiem, jak to jest, jak trudno. Zaraz mnie zabiją, bo przekraczam czas, ale muszę zapytać. Co to znaczy, że Platforma będzie inspirować protesty? To znaczy, że będziemy wszędzie tam, gdzie te protesty będą się rodzić, gdzie będą protesty przeciwko łamaniu niezawisłości sądów. To tak inspiracja to jest namawianie do protestów. Tak jak byliśmy, oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy zawsze tam po stronie niezawisłych sądów, po stronie trójpodziału władzy. Ale o coś innego przeciwko pytam. Czy państwo rzeczywiście będą inspirować, czy tylko wspierać organizacyjnie, finansowo? Będziemy tak jak w lipcu. Będziemy wszędzie tam, gdzie Polacy będą protestować przeciwko łamaniu niezawisłości sądów. I w każdej formie, w która będzie to możliwe i dostępne. I kropka. Dziękuję bardzo. Grzegorz Schetyna, szef Platformy Obywatelskiej. Bada Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Z ostatniej chwili polscy przedsiębiorcy masowo przesiadają się do Toyot. W salonach tej marki olbrzymi ruch. Oferta leasingu 103% na wszystkie, słynące z niezawodności modele Toyoty, zrobiła swoje. To oczywiste. Taka okazja nie będzie trwać wiecznie. Toyoty w leasingu 103% czekają. Ale ty nie czekaj. Z dnia na dzień wybór samochodów jest coraz mniejszy. Odwiedź salon Toyoty już dziś. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ja rzuciłam palenie. Przyjaciel polecił mi Desmoxan. Kuracja trwała niecały miesiąc, a bezpłatna aplikacja Desmoxan przypominała mi o kolejnej kapsułce. Ukończyłaś kurację. No i udało się. Desmoxan. I już nie palisz. Cytyzyna 1,5 mg, kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Gdzie byłeś? Na urodzinach. Znowu impreza, Maria, nie mam tego dosyć. Co to? Telewizor? telewizor fajny, nie? W Media Expert 100 60-calowych telewizorów smart do wygrania przy okazji zakupów. Świętujemy 15 urodziny. Skorzystaj z szansy i wygraj. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Sprawdź w sklepach i na mediaexpert.pl, co zrobić, aby wziąć udział w loterii. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Michał, przerwa. Sytuacja w Hiszpanii jest trudna, polski rząd wnikliwie się jej przygląda, powiedziała premier pytana w wiadomościach TVP o referendum w Katalonii. My nie chcemy ingerować, nie ingerujemy w sprawy wewnętrzne państw członkowskich i również życzylibyśmy sobie, żeby inni postępowali dokładnie tak samo wobec Polski, dodała. Według regionalnego rządu Katalonii w niedzielnym referendum niepodległościowym oddało głosy ponad 2 200 000 osób, czyli ponad 42% uprawnionych do głosowania. 90% z nich opowiedziało się za niepodległością. Rosyjskie Ministerstwo Obrony zdobyło dostęp do systemów cyberbezpieczeństwa Pentagonu, informuje Reuters. Według agencji rosyjscy specjaliści złamali kod przygotowany przez firmę Hewlett-Packard dla oprogramowania ArcSight. Zdaniem agencji Reutera rosyjscy informatycy wykryli słabe punkty w oprogramowaniu i są w stanie wykorzystać je w sposób niezauważalny dla amerykańskiego dowództwa. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny i szef jego sztabu wyborczego spędzą najbliższe 20 dni w areszcie. Moskiewski sąd skazał ich za wielokrotne naruszenie ustawy o zorganizowaniu demonstracji. Nawalny w grudniu ogłosił zamiar startu w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Od tamtej pory urzędnicy utrudniają mu spotkania ze zwolennikami, a nieznani sprawcy demolują siedziby sztabów wyborczych i zastraszają współpracujących z nimi wolontariuszy. To był Serwis Trójki. Teraz czas na informacje ekonomiczne. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Amerykańska agencja ratingowa Fitch podniosła prognozę tegorocznego wzrostu PKB w Polsce z 3,3% do 4%. Prognozy wzrostu PKB w 2018 i 2019 roku pozostawiono bez zmian na poziomie 3,2%. W raporcie agencji napisano, że konsumpcja w Polsce korzysta z silnego rynku pracy. Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 4,8%, solidnego wzrostu płac oraz większych transferów do rodzin. Zdaniem agencji przyspieszenie wydatkowania funduszy unijnych w drugiej połowie bieżącego roku zwiększy inwestycje. Dziś rząd zajmie się projektem nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, PIT, CIT i podatku ryczałtowym, który zakłada podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy z obecnych 6 600 zł. Zmieni się również kodeks postępowania karnego. Rząd zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu również projektem nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Projekt przewiduje przyznanie samozatrudnionym i osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych prawa tworzenia i przystępowania do organizacji związkowych. Nowe regulacje dają szerokie uprawnienia związkowe, chociażby ochronę przed zwolnieniem. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zapadnie decyzja o wysokości stóp procentowych. Od tego, co postanowią członkowie Rady, zależy oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. Ekonomista Banku Zachodniego WBK Grzegorz Ogonek uważa, podobnie jak pozostali eksperci, że Rada nie zmieni poziomu stóp. Na najbliższym posiedzeniu nie ma co liczyć, że zapadną decyzje co do zmiany stóp procentowych. To jeszcze w ogóle nie jest ten czas. Analitycy rynkowi, w tym również my, widzimy tą pierwszą podwyżkę stóp procentowych dopiero gdzieś pod koniec 2018 roku. Grzegorz Ogonek dodaje, że nastawienie członków Rady nie zmieni wzrost inflacji do 2,2% we wrześniu z 1,8% w sierpniu. to jest ciało, które nie działa na podstawie takich jednorazowych skoków w danych i że zaraz z tego zrodzi się wniosek o podwyżkę stóp. Ta ewolucja poglądów Rady ma swoją dynamikę i tam liczą się też kwestie takie jak na przykład co z inwestycjami w Polsce, a to są informacje, no, które spływają do nas powiedzmy w cyklu kwartalnym. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. Decyzję o wysokości stóp poznamy jutro, w środę, a komentarz jeszcze w tej sprawie w Informatorze Ekonomicznym w Trójce oczywiście dziś o 9.30. Zapraszam. Pochmurny i deszczowy dzień przed nami, w Tatrach śnieg i deszcz ze śniegiem, wiatr umiarkowany i dość silny w górach i nad morzem, nawet porywisty. 11 stopni w Suwałkach i Białymstoku, 13 w Warszawie, Łodzi, Przemyślu i we Wrocławiu, do 15 w Szczecinie i Świnoujściu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdzie byłeś? Na urodzinach. Znowu impreza, Maria, nie mam tego dosyć. Co? A co to? Telewizor? Telewizor, fajny, nie? W Media Expert 100 60-calowych telewizorów smart do wygrania przy okazji zakupów. Świętujemy 15 urodziny. Skorzystaj z szansy i wygraj. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Sprawdź w sklepach i na mediaexpert.pl, co zrobić, aby wziąć udział w loterii. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Już teraz w Lidlu okazje dla rodziny. Polska wieprzowina, schab bez kości, rzeźnik XXL 8,99 za 700 gramów. Masło czeladzkie Ekstra 4,99 za opakowanie przy zakupie 6 opakowań. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I pora najwyższa, bo za 23,5 minuty będzie 9 na piosenkę dnia dziś. Terrific Sunday. Go! morzu mieszkasz ty i ja całkiem sam. Bałtyk, Terrific Sunday, to nasza piosenka dnia. 2, 2 i 7 trójek. Mówiliśmy godzinę temu o oponach, no bo będzie w najbliższym czasie zmiana z letnich na zimowe. Niektórzy będą musieli kupić nowe, a nie kiedy kupujemy używane. No tak, no bo w myśl tej zasady, że tylko nowe, no to przecież po roku używania powinniśmy kupić nowe, bo one już po tym roku przecież stały się używane. No oczywiście, no nie wszystkie używki się nadają, ale nie dyskwalifikowałbym ich tak od razu z definicji. Ranek, małpa, polskieradio.pl, 71335. Gdyby państwo w tej sprawie. Za 20 minut 9, no to jeszcze całkiem nowa piosenka na naszej antenie. George Michael. You love me, the next you tell me you don't. One day you say you will, but the next you tell me you won't. Hey little baby, there ain't much point me hanging around, yeah. Can you want to love me? One day you make me feel that your love is in my hands. One day you say you'll stay, but the next you're changing your plans. Hey little baby, there ain't much point. It's kind of funny that you think that I'm the boy to make you cry. Michael jest w wystawie do głosowania. Opony, bardzo proszę. Zakup używanych opon jest oczywiście do rozwiązania, natomiast problem jest z weryfikacją sprawności tych opon, dlatego nowe opony są prawdopodobnie jedynym słusznym wyborem przy okazji zakupu, ponieważ w przypadku używanych nie ma jak sprawdzić, czy są w dobrym stanie, czy nie. Za 16 minut 9. Muzyczny rozkład jazdy. No jest coś takiego, że człowiek kiwa głową w trakcie. Dlaczego oni tam tak łupią? Bo muszą. Wyobrażam sobie łupię, bo lubię. Słuchaczy, którzy w ten sposób to komentują, a może by zagrali coś do tańca. Dobrze, będzie do tańca. W zeszłym tygodniu przy okazji informacji o zasłużonych wakacjach Dawida Podsiadły wspominaliśmy o tym, że jego ostatnią aktywnością na polu muzyki była autorska wersja piosenki Bóg zespołu T-Love, przygotowana z okazji 35-lecia warszawskiego zespołu. No i comiesięczna akcja T-Cover, w ramach której kolejni wykonawcy biorą na warsztat piosenki T-Love, trwa w najlepsze, jak państwo słyszą. Tym razem swoje piosenki swoje wersje piosenki zaprezentował zespół Wonky One. Miało być do tańca? No to proszę bardzo, ale nie zgadniesz, co to za utwór. Masz jeszcze 3 sekundy. Już zgadniesz. A ja wiem, co to jest. Nie, no, tak, wiadomo. No tak, zespół Wonky One zaprezentował dwie wersje tego utworu. Jedna w stylu, nie wiem, rave? No nie, kochany, to nie ze mną taka rozmowa. Rozumiem. W każdym razie, panie, proszę panów, chyba nie, bo to się osobno tańczy, ten rave. Jak to się tańczy w ogóle? Co ty do mnie rozmawiasz? No ale chyba się tańczy. Natomiast druga wersja, no to taka bardziej jest może, nie wiem, do posłuchania z gitarą. Ognisko. Dobre środowisko do zagrania. To też zespół Wonky One. I to też utwór zatytułowany I Love You. Aha. Mogliby zacząć śpiewać, bo zimno. To żeś, no, polana. To ja powiem, że poza Dawidem Podsiadło udział w akcji wzięła już na przykład Katarzyna Nosowska, która zaśpiewała utwór King. No i akcja trwa w najlepszej. Bardzo to ciekawa akcja, powiem tak. Jakiś czas temu Muniek Staszczyk zapowiedział, że w 2018 roku T-Love zakończy swoją działalność. Tymczasem zespół Wonky One, który państwo słyszą, rusza w trasę pod koniec października. Zaczyna od Gdańska. Będzie i Poznań, i Wrocław, i Łódź, i Zielona Góra, i Katowice, i Kraków, i Warszawa. To wszystko się skończy w połowie grudnia w Warszawie. To jest coś między jamem a reggae. No, może tak być. Może trochę folku. Tak czy inaczej, Wonky One będą grać, a my powiemy teraz o zespole The Stubbs, który zakończył swoją działalność, w zasadzie zapowiada koniec. Warszawskie rock'n'rollowe trio opublikowało właśnie swój czwarty album zatytułowany Let's Die i wybiera się wkrótce w trasę pożegnalną. Zacznie się to wszystko w Poznaniu 19 października, będzie Wrocław, Kraków, Katowice, Gdynia, zagrają też w NRD. A, tak, ale w Toruniu, w klubie NRD. W Warszawie się to zakończy 5 listopada. W miniony czwartek gościem Agnieszki Szydłowskiej w programie alternatywnym był perkusista Radek Sternicki, który o przyczynach rozpadu nie chciał rozmawiać, bo jak twierdził, każdy z członków zespołu podałby inny. Dało się jednak odnieść wrażenie, że do podjęcia decyzji doszło w atmosferze co najmniej tak iskrzącej, jak iskrząca jest muzyka The Stubbs. Polecamy. Do sklepów trafiła właśnie nowa koncertowa płyta zespołu. Ale to już nie The Stubbs, kolejnego zespołu, który państwu zaprezentujemy na koniec tego muzycznego składu jazdy. Chodzi o zespół Azyl P. Koncert jakiego nie było? Nie, koncert był. Koncertu nie byle jakiego, to chciałem powiedzieć. Bo tego, który odbył się w czerwcu w Trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Azyl P. to legenda muzyki rockowej polskiej, zaczynali w latach 80. I każdy, kto wtedy śledził poczynania polskich zespołów rockowych, pamięta jeszcze nawet teledysk był to się nazywało chyba muzyczna lista przebojów, czy lista przebojów, telewizyjna lista przebojów. Były teledyski do piosenek polskich, były chyba numerki, a do zagranicznych literki. Pamiętasz? W drugim programie telewizji polskiej? Było coś takiego. W każdym razie Azyl P. obchodzi jubileusz 35-lecia powstania zespołu. Z tej okazji właśnie odbył się koncert w Trójce. Azyl P. przyjaciele. No i zespół zaprezentował wtedy największe przeboje. Na scenie pojawili się Marek Piekarczyk, Ania Brachaczek, Titus, Krzysztof Jaryczewski, Maciej Silski, ale także Juan Carlos Cano. No to chyba największy przebój tego zespołu. Pan redaktor, ja bardzo to lubię. Wyciągnął. Wyciągłem. Bardzo proszę. Oj, redakcja językowa będzie miała dużo prac. Krystian Hanke i Azyl P. Yeah. 2273. Ja myślę, że nie tyle same opony używane są złe, tylko problem polega na tym, że do Polski przyjeżdżają opony używane z jeszcze dobrym wierznikiem, ale po prostu stare, a po 5 latach guma opony już jest mało elastyczna i nie pracuje tak jak powinna. I to nie jest problem, że opona jest używana, tylko problem jest z tym, że ta opona jest stara, bo jeżeli mamy oponę używaną roczną, dwuletnią, to jest jeszcze okej. Natomiast problem jest taki, że te stare opony z zachodu po prostu zalewają na szyny. No i proszę, jak nam się temat opon rozkręcił. In the back of their mind, everybody's got something up their sleeve. Yeah, everybody's got tangled wires, tight as they can wind, and all of them trying to strangle me. Rumors dripping off of their tongue. Everybody can't wait to see me run. Yeah. Everybody's got loaded stories, and I know for a fact everybody sees a bullseye on my back. Alice Cooper, bardzo panu dziękujemy. To prawie wszystko w audycji porannej. Bardzo dziękujemy państwu za wspólnie spędzony czas. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia za 6 minut 9. I na koniec jeszcze Tom Petty. Oczywiście zespołem Traveling Wilburys. You can, well, it's all